noapte după noapte, de mine să-ți amintești. Nu vreau vorbe, treci la fapte, să nu mă dezamăgești. Te vreau, fată, zi de zi, amândoi să facem lată. Te rog, nu mă apuri, hai treci la fapte odată. Hai treci la fapt.